وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. اور ایک بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے جن سے آخر ہم نے انتقام لے ہی لیا. یہ دونوں شہر کھلے عام راستے پر ہیں. حجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جنہیں ہم نے اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی تھیں, لیکن تاہم وہ ان سے گردن موڑنے والے ہی رہے. یہ لوگ اپنے مکان پہاڑوں میں خاطر جمعی سے تراش لیا کرتے تھے. آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے آواز تند نے آدب اوچا, بس کسی تدبیر و قصب نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. قوم شعیب علیہ السلام کا انجام. اصحاب ایکا سے مراد قوم شعیب ہے. ایکا کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ کو. ان کی قوم کا ظلم علاوہ شرک و کفر کے غارت گیری اور ناپ تول کی کمی بھی تھی. ان کی بستی لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی کے قریب تھی اور ان کا زمانہ بھی ان سے بہت قریب تھا. ان پر بھی ان کی پیہم شرارتوں کی وجہ سے عذاب الہی آیا. یہ دونوں بستیاں برسر شارع عام تھیں. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈراتے ہوئے فرمایا تھا کہ لوط علیہ السلام کی قوم تم سے کچھ دور نہیں, یعنی ان کے انجام کار سے تم واقف ہو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنے کی بنیاد پر غارت کر دیا تھا. لہٰذا ان کے عذاب سے تم بھی عبرت پکڑو اور اللہ کی نافرمانیوں اور شرک و کفر سے باز آ جاؤ. صالح علیہ السلام کی قوم سمودیوں کا دردناک انجام. حجر والوں سے مراد سمودی ہیں جنہوں نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا. اور یہ ظاہر ہے کہ ایک نبی کا جھٹلانے والا گویا سب نبیوں کا انکار کرنے والا ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا. ان کے پاس ایسے معجزے پہنچے جن سے صالح علیہ السلام کی سچائی ان پر کھل گئی, جیسے کہ ایک سخت پتھر کی چٹان سے اونٹنی کا نکلنا جو ان کے شہروں میں چڑھتی چگتی تھی, اور ایک دن وہ پانی پیتی تھی ایک دن شہریوں کے جانور, مگر پھر بھی یہ لوگ گردن کش ہی رہے بلکہ اس اونٹنی کو مار ڈالا. اس وقت صالح علیہ السلام نے فرمایا بس اب 3 دن کے اندر اندر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا. یہ بالکل سچا وعدہ ہے اور اٹل عذاب ہے. ان لوگوں نے اللہ کی بتلائی ہوئی راہ پر بھی اپنے اندھا پے کو ترجیح دی. یہ لوگ صرف اپنی قوت جتانے اور ریاکاری ظاہر کرنے کے واسطے تکبر اور تجبر کے طور پر پہاڑوں میں مکان تراشتے تھے. کسی خوف کے باعث یا ضرورتاً یہ چیز نہ تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے ان سمودیوں کے مکانوں سے گزرے تو آپ نے سر پر کپڑا ڈال لیا اور سواری کو تیز چلایا اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جن پر عذاب الہی اترا ہے ان کی بستیوں سے روتے ہوئے گزرا کرو, اگر رونا نہ آئے تو رونی صورت بنا کر چلو کہ ایسا نہ ہو کہ انہی عذابوں کا شکار تم بھی ہو جاؤ. یہ روایت صحیح بخاری, صحیح مسلم, مسند حمیدی, سنن نسائی الکبریٰ, معجم الکبیر للطبرانی اور مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں ہیں. آخر ان پر ٹھیک 4th day کی صبح عذاب الہی بصورت چنگھاڑ آیا. اس وقت ان کی کمائیاں کچھ کام نہ آئیں. جن کھیتوں اور پھلوں کی حفاظت کے لیے اور انہیں بڑھانے کے لیے ان لوگوں نے اونٹنی کا پانی پینا ناپسند کر کے اسے قتل کر دیا تھا, وہ آج بے سود ثابت ہوئے اور امر رب یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب اپنا کام کر گیا اور یہ سب ہلاک اور برباد کر دیے گئے.